تعملوا ده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عنا وعارفنا خلفاء المهتدين وأهل الطريقة الفائزين. léegi kon xam na bi démb ñi ngi yemoon ci baax istiaada waaw baax loolu nag dañ ko fàtte woon a wax ban ni aousu billahi min cheytaani rajim dañ koy wax baax dafa am tur tur moom la ñu wax al istiaada mooy baax bu ñu la waxee al istiaada mooy aousu billahi min cheytaani rajim waaw kon waxoon nañ aousu mooy maa ngi muslu أعوذ أعوذ مسلما ولا أعوذ من ساكو مسل بالله يا الله من الشيطان وللشيطان ومن الشيطان والله جاب دنجو فاتو انا واخ من الشيطان من بوبو معنى عن لام مانام وليف مانام مسل مو كونتر شيطان ناخ من دا فا اي سانس يو بارك عرب امنا من بو خامتاني موم من ما نكتب عيد الأب من لتب عيد من لتب عيدية ما نكتب عيد مولان مولوها من دابوك تنانقب هلا مول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن يالا مولين بلدك نمولين بلدنا مولا فدك تيين أم نيوها من تنين فمنكم منكم كافر دفع بتيين نيوها من تنينكم عيدي ومنكم عم تيين نيوها من تنين دينكم قم أك من أعبرنا رالي من نوم am min bo xamantene min lil ibtida la manam manat ibtida la lu demé nek manam moy lo xamné day tambalé lu demé nek subhanallahi asra bi 'abdihi laylan ha min al masjidil haram ila al masjidil aqsa subhanaka gatchi ngalama tuduna ma sal nga bur alladhi bi nga xamné asra mo tukil bi 'abdihi ci jamam laylan ak guddi min al masjidil haram tukke wala manam min bobu la lay tekkon tukke ci manam moy jugge départ donc ci min al masjidil haram han moy makka masjidil haram ila al masjidil aqsa ba ci masjidil aqsa benek ci jerusalem donc yoyu min day jël sens bo min amna min bayaniya moy zalika mimma awhayna ilayka min al من الآيات والحكمة من الآيات والحكمة أوكي ذلك الله عليه لين من جت تاريخ ما رام كيف مولم يمبري بار من مما بكرة تلينا خمنتنا ما رام بسم مما بكرة تلينا خمنتنا أو خينا وحينا إنت إليك جم تلو ما رام بوابا من بنيك ببنيك بتقوك ما بفتح لنا مما كوك من بوك تبع ذي الله ما يكون بيجوك سانك ها ندعي والله بكرة ما رام إن بارتي له manam element de l'ensemble lol moy min bi voilà quelques éléments de l'ensemble wala un élément de l'ensemble hein partitif voilà partitif voilà donc min mimma aw khayna nga xamne waxe nañ ko eleki ci yow min al ayati ci ay aya wa hikmata ak ay xereñ mbir sala ak ay sages manam mais donc min bobu min al ayati wal hikma kokku bayani yala wa mom mo ñew tamit ci aya bi nan wal takum minkum ummatun comme niñ ko waxon torop wal takum minkum ummatun yad'una ilal khayri ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wala takum minkum muflihun wal sabrun subhanahu wa ta'ala wal takum na nek minkum ci yeen manam baatu minkum ci yeen bobu en realité tekkuul ci yeen manam minkum na ngeen ne lay tek manam bayam yele ma yeen ñepp ne len wal takum minkum ummatun ngeen nek aw xet bo xamne yad'una dañuy wote ilal khayri dem ci yiw ak ba wa ya'muruna ñuy diglé bil ma'ruf ci mbax aw yeen xawna ñuy téra alam han anul munkar ci njombuté manam ci lu bon wa ulaika te ñoo ñi la gaay nga xamné dañuy diglé lu baax téra lu bon humul muf defana ñom rek ñoo ñoy téxé deug deug téxé manam le fait que mu ne ñoo ñom vraiment ñom ñoy ñi deug deug ñi nga xamné ñom ñoy téxé lool mo lay won min kum bo min bi bayani yela da lay leral nak yeen ñepp yeen wara mel non manam mo lool moy bayani moy lo xamné day wone yeen ñepp ni ngeen mel voilà té bokku na ci likoy gëna wone tamit moy li alcorane kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kuntum yeen julit ñi am sahaba yi la ñom ñoo ci dugg dofis yeneen julit ñi ku ci bëgg dugg fokk nga melawoni kuntum yeen nek khayra ummatin gën gi xéet wo xamne ukhrijat gën nañ ko lin nas ñeen nit ñi lan motax ta'muruna yeen julit ñi da ngeen di lu baax wa ta'muruna bil ma'ruf da ngeen di dugg lay bu ñek watan da ngeen defal am munkar ci lu bon wa tu'minuna billahi da ngeen gëm sa yalla sun borom subhanahu wa ta'ala kon lol tamen mom mo lay wone kon min bi nek ci wal takun min umma koku bayaniyal waye min waye du tabi'iyya comme ni nga xamantene lol la ko ñu bari foge mais fokk mu am ñu mel non après ñu ci dess de mel lenen dedet du lol kon min leg leg mu nek zaida manam lo xamne dañ ko yok kesse comme bu deme ne in andakum min sultanin bi hada lol mom bu boba mana nafyu lay am souvent lol lay am manam mana day dak moy in andakum amolen min sultan in andakum min sultanin bi hada amolen ben lay pour lol wala manam fo gisse min bi en general kon ci ginnaw gogou lol bu fekente ne manam souvent day am lol dal wala ak comme innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum innal ladina gayhum tad'una yenen len di jam min dunillahi bokku ñu yalla manam mu non wax dunallah comme ni alquran di wax manam ñom ñep yalla ne ibadun ay jam lañ amsalukum ñu melni yeen fad'uhum kon ñaan len len wolen len fa yastajibu lakum te nak meñ len wuyu manam moy ñoo ñu mënu ñu len tontu mënu ñu len wuy hatta wu amé ruh di dox sax mënu la fajar say aja in kuntum sadiqina nem deggu ngeen kon lolu koku manam mana bobu manam mi ngi melni comme min bi nek ci wala in tabata ahwaahum ba'd alladhi ja'aka min al-'ilm wala yalla ne innaka idan la min adh-dhalimin wala in taw yalla ne wax yu na la yow al-qur'an bi manam yow yentou sallallahu alayhi wasallam yow julit bi tamit al-qur'an ngi ni war ko top yalla ne wala in tabata ginnani wallahi bis bo topé ba'd alladhi ginnaw li nga xamantene ja'aka dik na min al-'ilm ci xam xam ginnaw xam xam bu leer bi ñu la jox nga top ahwaahum seeni banex ñom innaka idhan min adh-dhalimin wala malaka min dunillahi min waliyyin wala nasir malaka do am min dunillahi ginnaw yalla min waliyyin manam min dunillahi min waliyyin ci kulay dimbali wala nasir bu ci agal kulay xettal wa amul kenn manam day deugural manam do am waliyyin xam nga mu nonako malaka dunallahi waliyyin wala nasir xam nga mu non wax lol waye wa malaka do am min dunillahi ginnaw yalla man pour wone ni kenn ni ko def kum mo la do nak wali min waliyin du ben man day deugural dal wax ji man waaw min bob day deugural min waliyin amu kenn ko xamantene manam sa parando lay don wala nak du ciagne kou lay dimbali manam amu allié ko xamantene bo len day tambali mbir mi mo lay dimbali dila xétalé dila jappalé wala bok mom dana la ay allié ngeen dal wala nafir du ciagne ko xamantene sax mom do len allié do len dar dul mais ginnaw ba nek nga ci choono bi ci problème bi mom au moins dana ñew dindi la ci lool yep do len ko am manam kon ak wala in taba ba pare li lay gëna won lool moy ci ginnaw alquran bi wax na ni wala in tabata ahwaahum min ba'd ma ja'aka min 'ind innaka zalimun zalimin moy wala in tabata ginnani bo topé ahwaahum sen banexi ñoom gaay yi chaaxan kat yi min ba'd ginnaw bi nga xamantene ja'aka dikke na la gis nga min bobu zaidal manam de degeural han yaaka li nga xamne dikke na la min ak ci xam xam min al ilm ci xam xam bobu min bobu bayaniya la han min bi nek ci min al ilm koku bayaniya la day leral manam li la dikke xam xam bu beuri bi xam xam bi yep ñu la jox boko topé bo top ginnaw boy am nga lepp nak legi nga ñew dem di top ci gaay nga xam tane xamu dara ñom seen ba nek bakkan rek lañu top innaka idan min nanu bu boba yow li wër bu moy bu boba min walu nek ci way toñi ngay bok manam kon maana yoy ñoom ñuy manam amna min bo xamantene sababu yalla manam min bo xamantene sababu yalla manam moy sabab la day wone ni li moko waral han comme li alquran nan mimma khati'atihim ughriqu fa udkhulun nar yalla ne mimma khati'atihim bari biñu bari liñ doon togn manam ci sababu lolu kon min bob han ci sababu bari giñ bari liñ doon togn nak ughriqu ci la ngeen yalla labale moy peuple yent yalla no alayhi salatu wassalam wa udkhuluna rata til len dougalé safara kon lool moy min wala mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ci benen ci hadithu ummu salam bi radiyallahu anha mune innamal ma min al ma wala ummu sulaym radiyallahu anha wa parce que ummu salam tam do ko solo la manam mune innamal ma min al ma innamal li am ba dess moy al ma ndokh min al ma ci ndokh lay djogi manam lim beug wax fofu moy sangay farata moy nit ki su genté ba genné manam am lu genné ci mom lo xamné né ndox la lool mom ci lay manam sangu farata di waré ci mom ci bu genté kon manam kon min bob moy manam min sama biye la niki nonu comme hadith bi ñu nek ci bulughul maram manam na kibi la yabulanna ahadukum fil ma'i dami thumma yahtasilu fihi ha min al janaba wala manam la yabulanna bu musaw muk ahadukum ken ci fil ma'i dami ci ndox mo xamne dafa sax dafa tax ci mu ne summa ginnaw gi nak yahtasilu fihi musango ca ha min al janaba ci sababu janaba kon min bobu sama bi yela wala kon amna benen maana min bo xamantene verbe la manam fi'lul amr la ci ci maynu bi tek ak jeng manam jeng bu nane min jengal wala donc ala kulli hal maana yoy kon fi nak min bi ni manam maana an la am kon bu boba moy damay ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mu musul na ci shaytané shaytan ar rajim bi nga xamne dañ ko reub waxon nañ la rajim mi ngi joge ci ar rajim nga xamantene mom moy ak jam waxon nañ la né sama borom subhanahu wa ta'ala manam shaytan rajim comme ni waxa fi ma am ni shaytan rajim mo lay wone kon dañ ko jam mom lañ jam ak tamit leg leg taw mu am manam mom mo jamata comme ni nga xamantene wa baat bobu mo ñew tam ñewat na ci alquran ci ay kaddu yu bok to bobu comme bi mom la baye ibrahima do wax na la illam tantahi ya ibrahima la arjuman nak lan tantahir la arjuman nak wala la illam tantahi bo bayiwul sa sama yalla yi ngay xass la arjuman nak dana la jam ay wax jurni mali ya jigi fi dafa sa jigi wa ak tamit mom la wa yent yalla no khalis salatu wassalam waxon ko ko tam yent yalla no khalis salatu wassalam la illam tantahi ya no lan najalan nak min al marjumin okay bis bo bayiwul suñu yalla yi ngay wax nan baxul waruñu leena jam ko di yon dañ la bok ci ñi jam dañ lay sangi xeer ba ga de ala kulli hal yoy manam ay baat la waxon nañ tamit sheytane ak fi mu ciosano ne ci satana la wala ñeñ ñi ne ci chape ak li nga xamantene hein ci chata bok ak li nga xamantene mo ci aju legi nak expression bi sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko wax doomu adamé ñu diko wax ngir ne manam ñom bude ñom ak ñom kessé duñu muccu ci sheytaane ndax sheytaane dafa manam dafa am doole par rapport ak ñom doomu adamé ba paré sheytaane non la wo xamantene bawul dara te ragalul dara te bañul dara ndax mom day dépenser énergie yépp pour sank doomu adam lool rek moy objectif sheytaane légi dafa fait kon mom suñu borom subhanahu wa ta'ala diko wax importance bobu mom diko wax ni dafa wara bayyi ne mom manam ci gatal dal mu utiliser expression biñu wax la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah la hawla ken amul ak sopandiko di jele mbir diko yobbu ci mbir wala quwwata ken amul katan illa billah lulul te jaare ko ci yalla yalla rek ngoko meuna jaare am manam moy dañuy dañ koy firé tamit né la hawla awma katan ci def lu bax wala quwwata manam awma pexé ci def lu bax wala quwwata te awma katan ci bayyi lu bon illa billah lulul ne yalla may dimbali manam manam lolu maana bobu mo delu ci wat ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim ndax yow comprendre nga sa incapacité sak ñaka man ak sak ñaka katan ak sak ñaka doole ba tax ngay wëlbuti ci suñu borom subhanahu wa ta'ala daal man day ma ngi musul ci ginnaw ma ngi laqatu ci ginnaw ngir mu musul na ci ko bon ki baajo bi manam sheytaane bi nga xamantene dañ ko rubu dañ ko jël legi dañu gis ne expression yu mel non comme al-hafiz ibn kasir rahimahullahu ta'ala wax ci bi muy tambale tafsir bi manam ci baat a'udhillahi shaytanir rajim mu ne dafa am ñetti baat manam nga gis ne yoy manam ñett la yu nuro ci al-quran bu ñëk bi moy fi alquran nan khudil afwa wa amil bil urf wa a'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billahi innahu samiul 'alim ak bi ci dess fim nan wa qul rabbi inni a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ak fa ci dess fim nan ci sortu fustila ولا تستوي الحسنات ولا السيئات ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله انه هو السميع العليم دونام لي كون بو نجيك بي صبر سبحانه وتعالى داف ني خذ العفو جابال اك جيغل اك جيلالي مانام ديل جيلالي كي جيغل جيلال جيغلي جيلالي nga diko def sa jikko japp ko nga teyiko ko moy ci bam deugal nga def ko sa jikko wa amru bil urfi te ngay digle njek de digle lu bax wa a'rid 'anil jahilin te ngay dum moy ñi nga xamantene ñoom dañ lay toñ wala bok ñi nga xamantene dañu riir ñew bëgg la yu jaarale seen yoonu bonu ñoo ñu nga dum moy leen wañ leen gannaaw bu leen faale moy wa idha khatahumul khatabahumul jahilun qalu salaama ñoom bu leen ñu leen reere bu dileen xamu ñu ñen ñu xamu ñu seen gëdd dileen toñ ñom dañ lay wax ak salam ñun manam kaddu jamm dal lañ cey tek ñoo duñ fa nek naan kuma jamm jamm la comme niko way kata arab bo xam ala la yajhalna ahadun alayna fa najhala foko jahlal jahilina ala wa wi ala deglu len jamm la yego len mo yegal len kay len mo wax len nako ñepp xam ñoo nako ñepp deg do la yajhalna ahadun alayna buñu ken to parce que fa najhala foko jahlal jahilina parce que ñun kuñu ton dang na toñar bi demen fay bo toñar la waaw lool nak la la saw borom subhanahu wa ta'ala li wax ne meref yow bul def lool khudr afa wa amr bil urf comme li sayyid hajji bar radhiyallahu anhu khudr afa wa amr bil urf na wa amr inna za la'jib wala khudr afa wa amr inna za la'jib wala manam ay bobu di wax khudr afa wa amr bil urf wa arid 'anil jahl ay bobu dal vraiment lu yemi la dal jikko joju mo mata amé legui mune kon mune la way nako imma yam zahar naka min ash-shaytan nasul leele shaytan dila ciuk dila dila jema am manam dila ki way da nga ñak fayda da nga def nangam bi ki yoy non ak tamit yow sa morom yep nga def li lutax defo ko xana bo defon li am nangam ki yow da nga bëgg te yalla magital sa bop da nga bëgg nangam ak yoy wala yow dal et cetera yoy yep mune suñu borom subhanahu wa ta'ala ne la yoyep bu lako shaytan day def lo fasta'iz billah laqatu ci ginnaw yalla waxal yalla mu musul na waxal a'udhu billahi minash shaytanir rajim allahu akbar musulul ci ginnaw yalla subhanahu wa ta'ala laqatu ci ginnaw mom gëna la musul innahu nakum mom bur yalla sami'un moy ki xamni mom moy ki deg alimun mom moy ki xamni xamna xalu nit ñepp sami'un mom deg na say ñaan boko ñaané mom dina la wuyu boko laaje dina la jox alimun te xamna li nga soxla ba dana la ko defal subhanahu wa ta'ala muna wul imuna muta ci tek ci ay bu xolal lim ci tek dana innal ladina taqaw idha massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil khayr thumma la yaghfirun Allahu akbar manam ñi nga xamantene loolu dina gaay nga naka gaay nga xamne taxaw dañu ragal ñom moy ma dañu ragal yalla iza massahum bu len dalé ta'ifun minash shaytan manam shaytan bu ñewé indi ci ñom ay mbir xalaat bon yoy ban dal len tazakkaru dañu gaaw fatali fa iza mumsul yalla dal di ubbi seen xel ñu commencé gis nak xam deug commencé sétakal non la manam ragal yalla bokku na ci njariñ yu am moy lool lool motax shaytan amna ben kenn ci nit yalla yi kuku mësa gënt dama fatte turum mu yor ya nar ko door iblis ne ko buma door man ragaluma li mu ne ko lo ragal mu ne man xol nit ku xam yalla la ragal ma arfina xolam la ragal parce que ko xolam day leer fumoko jégué daf may lak motax manam lool mom ay bi lool lay jundju manam ñooñ bu len sheytaane day ñew ak seen xalaat yu bon seen xel yu ñew han ak bëgg leena manam yaqal ta zakkaru dañu fatale ko ci saati fa iza hum musul nga gis seen xol ubbeeku seen xalaat han rafeta waaye wa ikhwanuhum ñi nga xamne ñoom ñoy mbokk sheytaane ñoom lan lañ leen sheytaane def yamul duunuhum fil khayr dañ leen di tebb ci seen ndewte gi ñu ne sa sunu sheytaan di len encourager ci li ñu nek motax da ngay gis ben xew ndeysaan bo xamanteni sheytaan da fay fex da ngay jek rek gis affaire bi gëna xumb monom mu leer sheytaan da jaar na fa mu encourager fofu sheytaan du fa ñew di fa fecce parce que doon waxo gagné na terrain bobu comme par exemple fi bal yek fourul yek yoy mom gagné na terrain donc mom du fa jaar ak ngenté yi gaay di def yaq seen yaq yu bon yeek li musique mom du fa jaar parce que xam limi def rek moy de temps en temps mu rom fa ne gaay yeen yi ci OK c'est bien ayo tacc le gaay nga gis mu gëna xum affaire bi gëna miyax mu gëna takka na fa ni gëss me tayen non la verser par def mo tax yamu duuna fil xayi gis nga sum malaay sur gis nga te duñu gattañu ciop ñom dootuñu gattañ dooti ci lu bon bi ñek yalla ci yalla musa lool te yalla ñu yalla goote ci groupe bu ñek bi donc lool mom moy premier benen bi moy finan waqul rabbi a'udhu bika qul rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ha waqul waqal rabbi yaw sa borom a'udhu bika mangi muslu a'udhu mangi muslu bika di jaar ci yaw min hamazati ash-shayatin ci manam sagdum shaytané ba legi ya nga nek ci sansu min dede lool bu genn nako bu yalla wa d'accord c'est que dama manam dama delu ci wat ci bat bi manam shaytan suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ñoo manam dafa am ñett ay yo xamne comme niko dama ne comme ni imam al-hafid ibn kathir rahimahullah daf ne dafa am ñett ay yo xamne na sama borom subhanahu wa ta'ala daf ci tekk shaytan daf ñu ci diggal ñu moytandiku ci shaytan di muslu ci shaytan yeneen yu bokku tak fimu ne boy jang alquran waxal a'udhu billahi minash shaitani rajim wax muslul ci shaytané manam dafa am yenen place ci alquran yo xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala wax na né dé ci muslul ci shaytané premier place bi moy fimu waxé né khudhil afwa del jappal ak djéggelé djéllalé nga def ko sa jikko wa umur bil urf té dé diglé lu bax manam kon bu boba ngay téral lu bax wa al-anil jahilina tonkat yi ak ñi nga xamné ñom ci yoon bu bon wi lañ né yaw nga du moyu len bul and ak ñom bul wax ak ñom bul di def ak sétt ak ñom dal mu ne nak shaytan nak di ñew di la ci fa mel na xana comme ni shaytan na zo shaytan di ñew bëgg la influencer même bu boba fastaiz billah na nga muslu ci yalla innahu nak mu yalla sami'un han ku deg la han alimun ku xam la manam lool la dal wala bok sami'un ku nangu ñaan la alimun ku xam la voilà lool moy premier bi deuxième bi moy fimna a'udhu billahi fimna wa qul rabbi inni a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun wa qul nanga wax rabbi yow sama borom a'udhu mangi muslu bika ci yow di jaara ci yow mangi lay muslu mangi ñaan nga musul ma min hamazati ash-shayatin ci sabdum shaytané yi shayatin daf ko pluriel wa a'udhu bika rabbi an yahdurun te mangi muslu ci yalla yaw ci yaw ci ñu may téwé ñu ñew fi may na ñu fay né ba ñu am ñu ñew di ma expliquer ay affaire wala yu mel non waxal lool waxal te yalla mangi muslu ci yaw ci lool parce que en fait motax comme liñ waxawon ci hadith abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu lool la yentu sallallahu alayhi wasallam bu daan daf la wax subhanallahu bu kabare da wax subhanakallahu wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghayruka daadi wax allahu akbar kabiran ñetti yoon daadi wax allah daadi wax a'udhu billahi samii'an 'aliim minash shaytaanir rajiim wa min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi manam min kon manam day wax subhanaka yow gatcha nga la mayo bur yalla wa bihamdika te ma nga lay sante manam ba bol na dila bak dila kagn dila sante di xamne am nga mbolem melo yu matali deñ na ci yow di xam di reconnaître xamne mbolem melo yu mat ñi ngi ci yow rango gele tabarak ismu rabb tabarak aka barkel ci rij te dole ko sa suné ismu ka sa tour dafa barkel lu lo ci def mu barkel lol yo makna bob mom dinañ ci ñew ci baatu bismillahir rahmanir rahim inshallah wa ta'ala kawena kawé bu upp xelu dooma adamay jaddu ko sax magay sax dara ga sax magay dafa upp xelu mindi wa la ilaha amul ben bur bo xamné yello nañu jaamu ko xayru ko kudul yow ha après mo wax allahu akbar kabiran ñet yoon allahu akbar kabiran mom moy hadith bi nek ci sunna ni ñi ci ñent sunna yépp sunna abu dawud tirmidhi nasa'i ibn majah mune après bu wax allah mune après mu wax a'udhu billahi samii'an 'aliim a'udhu mangi sako musul mangi muslu billahi ci yalla as-samii' mom muy aji deg ci al-'aliim bu kee ci xam gi mom manam ñew na ci aya bi ñu wax sank min ash-shaytaanir rajiim ci shaytaan bi nga xamne dañ ko jam min hamzihi wa min hamzihi manam ak ci ak saddam manam le fait que muy sadd nit ñi di len doflo manam ñaan ci jinné da ko dugg wa nafakhihi ak euf gim len di euf ba ñuy reuy ñuy am ak reuy buy ne ci ñom nga xamantene ci la shaytan len di euf lool la nek fo degge fo gisee ku mel non xamna shaytané koy euf fo gisee ko xamne dafa reuy rek xamna shaytané ñew ci xamne yow xam nga ni do moromu gañ han yow xam nga ni han waro nangul li han xam nga ni yow da nga waro joma ñaaw yow nangam ak nangam moy wa nafsihi ak ay loram ak yeneeni loram wa kon yoy manam moy tuflitam yi muy tuflu wa donc yoy manam kon manam ay bobu tamit manam suñu doon sandra daf ñu ko diggal benen bi moy bi nek ci sortu fusrat parce que bi sortu mu'minun la nek biñ do wax sank moy waqur rabbi inni a'udhu bika min hamazati shayatin wa'udhu bika rabbi an yahdurun dañuy gis tamit ne manam ci benen aya bi moy bu ñettel bi nga xamantene manam moy bi nane wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah wala tastawi yamul alhasanatu yiw wala sayyi'atu tiagan manam mom ak ngon lu bax ak lu bon xajuñu ba yam motax bu waxol wala tastawi alhasanatu wa sayyi'ah xam nga don na bax mais dafa indi wala pour gëna dak ni ñu sorenté lu bax ak lu bon xajuñu bay nuro motax muna indifa kon billati hi ahsan indifa del jagne mbiri situation bu ñew num compliqué de ko jagne de ko delowé billati ci anam gi nga xamné hi ahsan moy façon bi gën mune kay ma jox la exemple fa iza del def lolo de telle sorte que sax fa iza ba nga xamné sax allazi ki nga xamné na baynaka sa digënté wo baynahu ak digënté mom manam muy wané ni ngeen soré adawatul ak nono mo ci né yeen ñaar mom do len laalé boy jëflanté ak mom ka annahu del jëflanté mom ba mu melni koku kat waliyun sa xarit la sa mengo ko mengol la sa allié la hamimun ko sopu la del jëflanté ak mom non wa melni sa xam pire mo ngay jëflanté même ki nga xamné da ngay na nono manam nono pire mo dox sen digënté manam bu la défé lu bon bul né dama koy fayé lu bon comme li ñu wax sax wa hayyul ladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim yalla ne wa ma yulqaha gis ngeen makhama bi nak wa ma yulqaha du ko dak kenn du am ko kenn du ko am illa alladhina sabaru ludul bamu def manam ludul ñi nga xamne ñom ñoy ñi muñ ñi nga xamne ñom dañuy muñ fuñ toll ñoo ñoo man loolu wa ma yulqaha makhama bobu de kenn du ko dak illa du hazz ludul borom cieur azim bu mak manam fokk nga am cieur ci yalla bu mak doga man lolu wa motax lolu sax bok na ci ni ñi xamé borom cieur yu mak cieur yu mak manam moy nit nit ñi nga xamantene ñom dañu am cieur ci yalla bu baax niñ leen di xamé bok na ci moy lolu manam ñom lolé nono bu jëflante joté ñom jëflante bi gëna rafet lañu jëflante yow na waye fa imma yanzaghannaka geng nak min ash-shaytan nazghun fasta'iz billah ha waye fi nak nga gis mu ne la xolal shaytan dina la jema mu ne sa yu jeme lu mu meunti def effort bu meuna def pour influencer la ci mauvais côté bi fasta'iz billah laqatu ci ginnaw yalla gaw innahu liyur bor moy yalla huwa mom sax as-sami'u moy aji